buñ waxee yàgg liñ ci jublu mooy sellal jëmm, laabal ko ci lépp luy ak nisodiku bam am kàttanu mën a yanu sirrul ilahia, mën a fekk ak sunu borom subhanahu wa taala. Te loolu mënta am ci lu dul nga dindi lëndëm-lëndëm yi nekk ci nit ki, dagg xeeti neen yi nga xam ne mi ngi koy wut si. Ci loolu la nit ki di mën a amee kàttan ngir yanu asirru al ilahia. Dagg neen yooyu nga xam ne mi ngi wut si nit ki nag mën naa am ci ñaari anam. Léeg-léeg ci fellu jëmmi doomu aadama ji ci la lépp lu ay caaxaan di dagge walis mu di ko wut si ngir cosaanul bindam sun borom ci coobare mu laabal, mu bind nit ki laabal ko laab goo xam ne soxlawul waasita, maanaam soxlawul intermédiaire. Loolu bari nañu ko sun borom defal, nga xam ne soxla wuñ yar dañu judd rek sell yaru tege ci yoon continue ci noonu di wéy. Loolu nag ña ko amoon dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne ñoo doon dund ci al-xurunu as-salaasa, maanaam 3e siècle. Yonente bi alayhi salatu wasalaam doon wax ni xayrukum xarni summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum, ñooñu ñu ci ñoom la gënoon a bari ñoo xam ne daanañ feeñ jamono mel nañ war a mel sell mboolem luy xeetoog li ñuy wax arruunaat al abatil, lépp suñ borom dinañ ciy sellal walis ñuy soxlawoo waasita nga xam ne duñ soxlawoo cheikhum rabbi. Ci xurun yooyu la gënoon a baree ñu gis ne jamono jooju la waraloon mu gënoon caa bari mooy ñoom dañ daan aju ci yàlla akub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, daan gëstu lépp loo xam ne da leen di eggale ci ngërëmu yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo taxoon mu bari woon ci seen biir lool aw yiw seen jëmm ya nuurul xaq daan ca jolli. Wane leen jàkk gis ci ñoom leeru borom bi subhanahu wa taala. Lañ daan feeñal ci xeeti xam-xam ak ay daraje yoo xam ne suñ borom daan leen ko defal ci wàllu ittihaad àggoon na ci dayoo boo xam ne mënee su koo melal. Ci jamono jooju ñoom aajo woowuñ tarbiya, daanaka aajo woowuñ woon tarbiya li gën a bari ci ñoom. Ndax ki nga xam ne mooy cheikhu murabbi bi jamono ju taseeg dong bi mu nga xam ne ci moom la aju, nga xam ne mooy saahibu sirram, mooy ki mu war a def ci moom sirru ilahia bi nga xam ne moo tax ñu yar, mooy ki war a doon leeru sëriñ bi, waxante gi muy waxanteeg dong bi jox jim koy jox ndigal ci lay amee fat moom dong boobu. Ngir lan? Laab gu jëmm ji laab ak sell gu am xelam sell ak jamono ju nekk yoqanti gu muy yoqantiku di jéem a xeeñtu yoonu njub. Loolu waraloon ñoom àggale leen ci yàlla yomboon. Loolu mooy benn tomb bi nga xam ne gis nañ léeg-léeg nit defaroo noonu. Ñaareel ba nit dana defaru ci sababu sëriñ, am na sëriñ ya koy defar, mooy dagg lëndëm-lëndëm yi nga xam ne moo nekk ci jëmmam. Loolu day mel ne Cheikhul Karim radiallahu anhu ñu delloo ci xasida yi am na ci barab yoo xam ne muy leeral ne léeg-léeg nga gis jëmm joo xam ne maanaam ci sellam, ci juboog boromam, ci ay darajaam yu kawe yamhu bi taqwa xususan na fi jumlatiha yaa uluman min almawla saniyati yamhu an alqalbi raynan qad yudannisuhu ma huwa almuqassili an sababi najasati. Ñu gis ne kon léeg-léeg faw nit ki daañ toll ci jamono yoo xam ne nit ki bëgg a defaru faw day àgg ci ku man lii mu defar ko, koo xam ne dafa mën a ceg ragal yàllaam ci lay seete mbooleem tér boo xam ne nekk na ci ay cëram ay yëg-yëgam, mu fóotal ko ba mu set wicc, fóotal ko xolam ni nit ki di téyee yére bu tilim fóot ko ak od zevel ba mu set wicc, xam ne du ñàkk nit ki bu bëggee defar faw mu gis sëriñ bu mel noonu. Ginnaaw bi nga xamee ne dem nañ ba al xurun al fadila boobu jàll, te mooy 3e siècle boobu ginnaaw bi yonente bi alayhi salatu wasalaam jàllee ba ci atum ñetti téeméer bi nga xam ne jàll na, dafa mel ni yàq-yàq dafa gën a bariwaat. ñu gis ne état bi nga xam ne bu réelee danañ ko brûlé ngir dem ci seen borom subhanahu wa taala. léegi toll na foo xam ne mënatuñ loolu ngir prince bi bon yi nga xam ne amee nañ ko ak dund gu bon gi nga xam ne ñu ngi koy dund. xeeni doomu aadama yi aju ci adduna kenn ku ne di gëstu loo xam ne dana ko mën a eggale ci mu mën a am bànneexub adduna. tayit ci jamono jooju ni ñu ko doon wutee dañ koy wut ci anam gu matale nga xam ne kenn ku nekk lépp soxla ci bànneexub adduna day jàpp ne war na cee mën a am lu mu réservé ci barab nga xam ne bu doon dund téeméeri atit di man di bànneexu nga xam ne wutin woowu ci lañ ko doon wut. ñu dem ba suyuq tarbiya yi maanaam sëriñ si nga xam ne ñoo daan yar di boroom yi basira. léegi ku ci taseeg sab donga ma ne ko jàkk da nga daal di gis ne kii xelam léegi mi ngi ko aj ci caaxaan kii xelam mi ngi ko aj ci bànneexub adduna. te seen xel yooyu nag moom la jëmm yi di topp si seen xel yi aju jëm rek fa la jëmm yi di topp. ñu gis ne kon léegi caaxaan a ngi bari fokat yaa ngi fo ñu nekk ci ay xuraafaat ñaa nga ci xuraafaat ya ñu nekk ci abatil yi ñaa nga ci abatil ya kenn ku nekk ñu gis ne léegi kon ñi aju woon ci yow te nga war leen a yar léegi ñu ngi yëngatu seeni cër mi ngi yëngatu yoo xam ne xayru mahmouda di yëngatu yu ñu gërëm la fa yàlla ngir ne xel dafay lu foor ci nit ki. ñu naan xel ak ruu dañoo bokk place te mooy xol te nit ki fépp foo xam ne fa la xelam yeew ci la jëmm ja di dox. ñu gis ne ci jamono jooju li gën a bëri ci nit ñi seen xel mi ngi yeewu ci ay neen wuteeg loolu dëgg foo raayu xol ci jàmbi yonente bi alayhi salatu wasalam indi na ci njàngale wax na ci xadis ne inna fi l jasadi mudghatan isa saluhat salaha al jasadu kullu wa isa fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. wax ne jëmm da cee am cër boo xam ne bu baaxee rek jëmm yëpp baax waaye booba ne jëmm yëpp bon ne jëmm ne cër boobu mooy xol. ci njàngaleem Serigne Touba nga xam ne lépp lu alxuraan jàngale rek tam naqaree dégg ci ñun danañu ko tafsiral leeral ñu ko ba mu gën a leer wala xadis bu yonente bi salaa salam jàngale danañu ko indil leeralaatal ñu ko ba mu gën a leer ndax dañuy wax ne way moo gën a neex a mokkal ci wesar nga xam ne daanaka ci méthode boobu la doon dox moom. gis nañu mu jàngale ñu ba tey ci ne alqalbu kal malik fi l aadaa'i mahma tamil yamil maa aqtidaa'i. Serigne Touba wax ne xol dafa mel ne buur ci cër yi saa bu jëngee cër yëpp jëng su jubee cër yëpp maa sa jub. ba tey Mohamed Bouchéri gis nañ mu ciy wax ni wa isa xallat l hidayatu qalban nachitat fi l ibadati l aadaa'u. kon gis nañ ni jamono jooju nit ñi bi seen xel ajoo ciy neen seen jëmm yi dafa topp xel yi di dox ci loolu. bi nga xamee ne na toll nañ ci xaal bi suyuq tarbiya yi léegi tàmbulee seet ay manaahij maanaam ay méthode ngir résoudre problème boobu nga xam ne fekk nañ ko fi te mooy yéene yi yàqu na principe yi bon na dem nañ ba léegi gis nañ ni yoon yi ñu daan jaar dem ci suñu borom ak ni ñu daan brûlé étape bi mënatuñ ko. lan moo ko waral dem nañ ba environnement bi ñu dund léegi yàq nañ lépp ñu commencé nag seet ay manaahij ngir yar seen dong yooyu di ko def ci kenn ku nekk ak ay méthode am di leen digal ñuy wéet ak di vikar ak di néew ak lekk nga xam ne loolu bokk na ci cosaan yi nga xam ne ci lañ daan yare. boo delloo ci njàngaleem Serigne bi radiallahu anhu mi ngi wax ni am na ay kiiraay yoo xam ne moo daan dox diggante jàmbi ak egg ca boroomam lim na ko bañ ba juróom benn ne képp koo xam ne la da bëgg àgg ci yàlla yàlla na ci moom mu dagg kiiraay yooyu. ba ci njëkk mooy barig lekk barig naan bari looy jaxasoo mbindee fii maanaam bari looy jaxasoo doomu aadama yi jaxasoo bu amul njariñ bari wax bari nelaw ak sàggan woon ginnaaw tudd yàlla. mu wax ne wax ji nag boo ko dee sikki sàkk fekk ci téere bu ñuy wax jawahirul maaani mu Cheikh Ahmad Tidiane Sherif ne sax dañoo wax ne malaaka yi suñu borom bi subhanahu wa taala su nit ki bëggee lekk lool dañuy jooy ngir yërëm ko. mu ne ba tey wax jooju boo ci amee looy sikki sàkk nga seet ko ci téere bu ñuy wax awaariful maarif bu ashahra war gi bu ko defee ñett yooyu mooy alxilwa aldikru taqlilul akle benn bu ci nekk gis nañ résultat al xilwa maanaam muy di wéet fa toll. bu ñu wéet waxuñ rek maanaam tëj yu nekk ci sa bopp, waaye boo wéetee da ngay wéet ngir nekk ci sa borom. maanaam wéetaay boobu la muy jur mooy dana dagg sa digganteeg ñi nga xam ne ay jaaxankat lañ, maanaam moptilu na yi nga xam ne hum fi adadil mawta, nga xam ne ñi ngi dund rek di dox, seen tànk sampe seen bopp jëm kaw, ñu lekk ka naan di wax, waaye dañ leen di limaale ci ñu fa ci ñuy faatu ba noppi ngir seen dund googu du dund gu am njëriñ. su boobaa wéet gi ngay wéet moom dana la séparé ñooñu ba dutu bokkati ci ñoom. tudd gi ngay tudd yàlla mooy dox sa digganteeg waxi neen, mooy dox sa digganteeg caaxaan, mooy dox sa digganteeg lépp loo xam ne yéene ci jàng mi di ko tudd ci làmmiñam ci barab boobu Serigne Touba am na ci boo demee ci lenn ci téere mi ma du teewlooti ci ban téere ci téere xam-xa mi la ko wax ngir nuroo gu nuroo mi wax naan wa xaysuma kullimta bil fuduli famil ila tafdili lal mahduli. maanaam bu fekkee nit da la nar a wax loo ay caaxaan rek jàngal jëm ci wax la gën da bañ a nekk caaxaan. kon tudd yàlla jamono joo koy def mi ngi lay fegal wax ay nen te ku ne xam na ni wax baat bu teey waxuma tudd yàlla man damaa jëlne tudd yàlla ndax maanaam afdalu man nataqahu man yashkuru. maanaam loolu Serigne Touba wax képp kuy sikkar la gën ca la muy tudd mooy mu tudd yàlla. maanaam baat bu teey ni rek ñu toogoon di waxtaan nga tudd ko ku ne gis na li ci suñu borom jigle alam tara kayfa daraba allahu masalan kalimatan tayibatan ka shajaratin tayiba asluha sabitun fi samai asluha sabitun wa faruha fi sama tuuti ukulaha kulla xiinin bi isni rabbiha. nga xam ne suñ borom da ko misaale garab goo xam ne benn baat bu teey boo wax ni rek day mel ne garab bu njëmba ci kaw suuf ay banqaasam nag di jaayu ba asamaan meññeen mi day sax dàkk jamono ju nekk doomu aadama yi di ci jariñu yiwwa di la fekk fa nga nekk. baat boo xam ne du baat bëgg nit noonu la ko suñ borom misaale kalima xabisa ka sajaratin uj tussat min fawqi lardi maalaha min xarir. day mel ne day mel ne di nga waxagut yow jambi bi nga waxagut ak neen na nga donoon garab googu yi nekk ci kaw suuf di meññ jaami yàlla yi di ci jariñu suñ borom di la ci bindal tuyaaba. bi nga waxee baat bu gënul nag suñ borom di jiti garab nga mu jugee ci kaw suuf nga xam ne amatul place ci kaw suuf nga xam ne loo jëfati ci lu baax loola mën na ko yàq. kon day mel ne sikkar gi nga xam ne ñu ngi ciy sikkarloo ñenn ñi loola tegtale na ak mucc ci safaan boobu. néew gi ñu néewlu ak lekk ñu wax ne nit ki bu néewale ak lekkam dafay woyofal wëpër bi nga xam ne mi ngi ci deret yi doomu aadama bi. su ko defee appitiem ci aw ñam dafay wàññeeku su boobaa xolam ak xelam dafay wëlbatiku daal di aju ci yàlla ko bi yonente bi salaa alai sallam. su ko defee nag su demee ba nit ki am taxaara am ak sell ci ñett yooyu bu fekkente ne mi ngi leen di pratiqué niñ ko digalee su boobaa ci lay am capacité pour mën a yanu secret suñu borom subhanahu wa taala bi nga xam ne moo taxoon ñu di ko yar. loolu moo nekkoon objectif maanaam suyu tarbiya yi. bi nga xamee ne mbir mi des na ci noonu ñu dem ba yàgg ñu gis ne dëgg mi ngi jaxasoog neen leer mi ngi jaxasoog lëndëm ñu gis ne caaxaankat yi ñu ngi profitoo ca la ñu nekk di ci éduquer doomu aadama yi fexe ba di leen sa ay tur yoo xam ne du tur yu kenn xam di def ñoom ay yéene di sol ci seen xol ay yéene yu bon te seen objectif dëgg mooy fexe ba wuute leen juróole leen ak seen borom subhanahu wa taala. di ci dolli sax ay war ak ay lëggéey yoo xam ne dañ la koy lëggéeyloo ngir loolu da lay pousse ba nga am makre minallahi ba nga am makre minallahi taala nga xam ne da ngay war ci suñu borom. man ngaa dem it ba gis loo xam ne istidraaj lay doon muy jëy suñu borom te da nga koy umple ndax mbir la moo xam ne rek mënee su ko xàmmee ndare bu dañoo xam jëmm jëm dal ci kawam ndax fii mu ne mel ni mbir la moo xam ne bu feeñee lan nañu xamee lii lan la tudd mooy ki tax mu feeñ. su fekkee daa feeñ ñu toog nit ab yonente feeñ dañ naan loolu kat ilhaas la woon. su fekkee daa feeñ ci loxol ab yonente ñu ne loolu mucjisa la. su fekkee daa feeñ ci loxoy waaju baax ñu ne loolu karaama la. su fekkee daa feeñ ci loxol ab saay feeñ ñu ne loolu istidraaj la. muy mbir moo xam ne du neex xam dare bu da nga xam maanaam ci jëmm ji nga xam ne ci la wàcc. su ko defee istidraaj boobu nag war aliasu bi la ñu bari mi ngi leen di war. ñu gis ne loolu kon demoon na ba bari maanaam lëndëm ak leer di jaxasoo dëgg ak caaxaan di jaxasoo ci jamono joo xam ne suyu tarbiya yi ñu ngi jàkkaarloog moom te gis nañu léegi faw ñu feeñal ak laabire ndax addinu an nasiha daabere jaan ñi ngir dellu leen ci yàlla, dellu leen ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, nga xam ne loolu moom mooy seen objectif ñoom, loolu mooy seen objectif appliqué maan hadis boobu nga xam ne yonente alayhi salatu wasalam ne addinu an nasiha, fexe ba taxawal nit ñi ci place publique boo xam ne day am sécurité. Te place boobu mooy ittiba'u sunnati wal kitab, maanaam toog alquran ak sunna, muy ñaari mbir yoo xam ne la yadilu man ihtada bihima, képp ku tekkali ci ñoom doo réer ba mukk. Ndax sun borom subhanahu wa taala wax na la yaatihi albaatilu min bayni yadayhi wala min xalfihi tanziilu min xakimin xamid. Alquran day téere boo xam ne maanaam neen du ko dikkal, maanaam neen amu ci, maanaam amul fenn fu ci neen mën a tàbbee. Moom saa boo ko toppee rek jàpp ne yaa ngi topp téere boo xam ne ma nga bàyyi ko fa yàlla, te moo représenté sun borom fii ci kaw suuf. Ñu fexe ba place publique boobu nga xam ne mooy topp alquran ak sunna nag ñu dajale ci maanaam seen dongo yooyu, fexe ba ñuy dund alquran ak i atteem di dund sunna muy xadis yonente bi alayhi salatu wasalaam ak ci nim ko jàngalee. Nga xam ne seen wax ñoom su yoog tarbiya yi dañuy wax ne da daan génn ci génnuwaayu labiré, waaye da daan génn ci génnuwaayu sekku. Xam ne nit ki waxtu demee ba lim amoon ci iman wala lim amoon ci ihsan wala lim amoon ci lislaam am na ci lu tàmbalee sooxe, seen kàddu yooyu moo koy suuxatab, moo koy doliwaat courage mu gën a puusaat nekkat ci kaw lislaam. Nga xam ne ñoom ñëwuñ rek directement ngir dugg ci biir tarbiya, dafa am manaahi yi ñu doon soogoo ci seeni wax nga xam ne dañ daan junju di junju ba yàgg ñu daal di soobu. Serigne Touba radhiyallahu anhu ci njëlbeenam xëy na bu ñu ko waxtu mayee ci am nañ ci junju, ci njëlbeenam daana doxee noonu, maanaam di junju yoo xam ne ñi dégg daaj daañ xam ne kii kat am na lu mu bëgg a wax waaye waxagu ko, waaye nag ndigalul yàlla la ci xaar. léegi bi nga xamee ne tarbiya nii lañ ko tënkee, ñu xam lan mooy tarbiya ak lan moo waral ñu doon tarbiya, mu tënku rek ci sellal jëmmi nit ki ba mën a attan secret suñu borom. Lu cee gi ne n'importe qui rek nga ñëw ne ko dama bëgg nga aglame ci yàlla déedéet, dafa am ñu ko mën ak ñu ko mënul. Ndax dañuy wax ne saatilu cheyin laa yoctihi, ku amul mbir du ko mën a joxe. Bukki bañ ko laajee ku nay dana daa joxañ benn waaye bu amul dara, ñu ne ko kii yurul bukki di mu ne waxuma loolu, laaj leen ko rek ba xam dana joxe. Léegi ku amul du joxe, kon dafa am ñu mën a yar ak ñu mënta yar, ku yëruwul du mën a yare. Ki yare dëgg nag yar bi tax ñuy waxtaan tey mooy al aarif billah boobu nag mooy ki nga xam ne moom lañ war a sànni sunu qiyaada ci moom, ñëw jébbal ko suñu bopp mu dañu womat ngir teg siraatul mustaqim. Kooku day doon ku xam mbiri yonente bi alayhi salaatu wasalaam, day doon koo xam ne dañ koy suuxat ci leeral yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba day mujj fam ndëggoom teg ko fi yonente bi tegoon ndëggoom. Suñu borom daal di koy tëbb nag kamaalul iman ak safaaul irfaan, nga xam ne day am ngëngu ma sëkk xam yàlla xam ku wér. kooku mooy acheikh al aarif yi nga xam ne yàlla ne ci ñu topp ko mu tarbiya. Kooku nag nga xam ne moom lañu war a sànni sun xiyaada ci moom, nga xam ne ci ak cofeelam, maanaam ci la nit maanaam jaxasoo gi nit ki di jaxasoog moom ci la nit ki di jariñoo. Te it dafay yell cofeel bi nga xam ne dox na digganteem ak taalibe bi, ci lay yeewee jàmbi moom digganteem ak boroom subhanahu wa taala, ci la koy daggale it maanaam wasawisu shayatin, maanaam jeex-jeexe seytaan yi nga xam ne day dikkal doomu aadama bu ne, nga xam ne kenn mënu ci mucc. Moom cofeel gi dox digganteem ak taalibe bi ci la ko koy daggale. Maarifa bi mu amee digganteem ak boroom moom sëriñ boobu ci la koy yéegee ci soppi yonente bi alayhi salaatu wasalaam. kooku nag buñ ko doon wër moom al aarif billahi boobu duñ génn ahlu sunna wal jamaa. ma sun borom a wax ci alquran inna allaha maa alladina taqaw wa alladina hum muhsinun. ci biir loolu Serigne Touba radiallahu anhu tënkal nañu ko maanaam ci ay critères yoo xam ne buñ ko doon nag mën nañu wax ne yii kat buñ ko gisee ci kii aarif billahi rek buñ ko gisee ci moom du aarif billah. mu wax ne alaamatul aarifi billahi alkarim qalbun muwaxidun bi chukrin laa yarim maa tawajjuhi li rabbin kaafi fi shiddatin wa amanin akaaf. buñ bëggee xam al aarif billah mooy ki nga xam ne xolam fu mu toll day wéetal yàlla, fu mu toll mi ngi sant yàlla cant ko amatut àpp, fu mu toll mi ngi jublu borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne mooy alkaafi, bu nekkee ci tartar ak bu nekkee ci kóolute lépp day jublu yàlla subhanahu wa taala. ci njàngalem sëriñ bi radiallahu anhu mu wax ni kooku buñ ko gisee mu mel noonu kooku aarif billahi la. waaye ba tey mu gën ñoo saral ne kiñ jàppee aarif billahi ba topp ko ba tey buñ yem rek ci ne nattoon nañ ko ne mu nekk aarif billahi nañ ànd ak moom léegi leneen lañ gisaate nañ bàyyi. déedéet jamono ji ngay ànd ak moom it del xool ba xam lim lay digal ak lim lay tere ci ndigalul yàlla la ko def wala ci bakkanam. nee na waxtu woo xamee ne lim lay digal ak lim lay tere tegu ko ci ndigalu yàlla wala ci bakkanam la ko teg, nee na fa daalul mu dil ku sànko ngoog tey sànkee. ci loolu la junj nag ne waja waja ba taaxatu man yàqfu rasul sallallahu alayhi man bihi yaabu bisul min ruasa i diine sil kamaali man laa yuraaluhum siwal jamaali. maanaam kii yàlla topp mooy ki nga xam ne fu mu toll mi ngi xeynti jeexite yonente bi alayhi salatu wasalaam. kii yàlla topp mooy ki nga xam ne buñ ko doon seet dafay bokk ci kilifay diine yi nga xam ne foo nee ko càkk maanaam borom bi subhanahu wa taala rek ngay gis ci moom. borom mel yii nag dañoo wute, maanaam aarifuna yii dañoo wute nuru suñ borom binde, waaye dañoo wute ay yoon yu ñu jaar ba mën a fóot xolub jàmbi duy koog leeru yàlla ba mu feste lu ñaagale ko ci yàlla. ci la ñu Serigne Touba di leerale nag kenn ku nekk maanaam mën nañoo gis kii mu mel nii wute kee, te dutee ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk dégg ñuy naane ñoo bokk it fuñ jëmale waa ji fuñ jëmale dong bi. muy wax ne ñoom ñëpp nag kenn ku ne ci ñoom sang la, borom daraja la, waaye mën naa fegal jàmbi iblis mi nga xam ne iblis day ko féeteeflu. iblis suñ borom da koo jay may ko kàttan xiirtal ko ci sunu kaw nag ñu natt ñun ba xam lañ ne woon balee ba suñ borom ne alastu bi rabbikum, ñu ne balee shahid na an taqulu yowm alqiyamati inna kunna an hada ghafilin. suñ borom dañu seetaan suñ diggante iblis ba xam loolu dañ ko sàmm wala dit, moo tax iblis am doole. moo tax suñ borom ci alquran mu ñuy wax ne fii nag buñ demee ba ëllëg iblis ñi ko toppoon bu duggee ñoom ca kër googee mu dugg da leen dimbalee. wa qala ashaytanu lama qudiya lamru, maanaam buñ demee ba nga xam ne léegi lama qudiya lamru mooy lama udxila aljannatu lama udxila ahlu aljannati aljanna wa udxila ahlu nnaari annaar. buñ demee ca taxawaay ba nga xam ne ñu war a dem sawara dem nañ, ñu war a dem àjjana dem àjjana, iblis moom day ànd ak gàngudaay gi jëm sawara. buñ duggee nag ñu tàmbalee xulunteeg moom ak poñenteeg moom, iblis ne leen inna allaha waadakum waada alxaqi wa waadtukum fa axlaftukum, suñ borom da leen a jig ma dig leen ngeen bàyyi fa suñ borom ñëw ma war leen. wa ma kaanila aleykum min sultanin illa an daawtukum fastajabtum li fala talumuuni wa luumu anfusakum ma ana bi musrixikum wa ma antum bi musrixi. iblis ne leen man bi ma leen di woo amul benn pouvoir bu ma am boo xam ne mën naa leen a forcé ci ngeen wuy si ma, dama leen a woo rek ngeen topp seen bakkan ñu wuy si ma. kon tey maa ngi bii sawara yéen a ngi bii sawara, bu leen ma yedd yedd leen seen bopp, man mënuma leen a xeetri, mënu leen maa xeetri. inni kafartu bi ma ashraktumuuni min qabl, te man avant ma leen di woon naa leen ñëw leen topp ma, yéen a ngi doon topp yàlla, te fekk na boobu man ma wedd yàlla ba loolu ma teg sama torox taangi jii ngeen xam ko ba nag ma woo leen ngeen wuy si ma. kon iblis ca koy topp mën naa wax ne du seenu yaa fas, waaye yàlla ci bopp moo kàttanal iblis. léegi nag sëñ si ñuy waxtaane nga xam ne ñoo yar nag da ci ñoom ñëpp kenn ku ne ci ñoom dañu defal protection boo xam ne day taxaw sa diggante iblis ba du la mën a dikkal ci genn anam. moom la Serigne Touba di wax ne kenn ku ne ci ñoom borom xam-xam lay doon, waaye wariix lay doon, ku sàmm lay doon. fii mu ne nit mënta fexe fexe ba nekk cheikh mu rabbi te amul xam-xam, faw day am xam-xam day nekk ku sàmm. maanaam ki nga xam dafa topp bakkanam lu ko neex def, nga gis ko muy xotti war may l'islam, mënta fexe fexe fexe fexe fexe fexe ba trop suuf yi reconnaitre ko ci ne kii cheikh mu rabbi la. moo tax Serigne Touba di wax ni kullun min alqawmi cheikhun alimun wariun minhum murabbin bi askarin wa xaalati. kenn ku ne ci ñoom gars yu baax yooyu ñuy waxtaane da ngay gis ne aalim lay doon, ku sàmm lay doon, nga xam ne na muy yare ab dongam mën na ko yar ci zikkar, maanaam jox ko turu yàlla mu di ko mu yéege ko, wala maanaam muy junj rek ba loola yéege ko. minhum muraqin bi xaalin waxdaha abadan minhum murabbin muraqin bi isharati kullun xabiru bi adwaai alquluubi maan yeg fil muridin anwaa alshaqawaati. nga xam ne kenn ku ne ci ñoom donga yi la topp li ñuy bari bari koo ne ci jàkk da ngay xam tawati xol ji nekk ci moom, da nga koy mën a fegal maanaam mboolem xeetu texeer yi nga wax ne mi ngi koy dëgmal si. kullun karimun taqiyun suuhudan wa saxaniyun bi nasihata fi kulli albariyati. kenn ku nekk ci ñoom it ku ragal yàlla lay doon te tegee ci siraat almustaqim, ku tabe lay doon boo xam ne du gis poñofitum adduna mii, ku laabire mbindeef yàlla lay doon. loolu ab tënk la ciy doon. su ko defee nag ci biir loolu cheikhu tarbiya ak cheikhu taalim dafa am ak cheikhu tasfiya. lenn lu ci nekk Serigne Touba traité ñu ko jàngal ñu ko ba nga xam ne ñun ku ci waru ci ñun rek yaa war sa bopp, waaye boo delluwaatee ci mbindum sëñ bi doo waru. mu xamal ñu ne kii di cheikhu tarbiya bi nga xam ne moo ñu fi tax a toog ñetti mbir a ngi nii yoo xam ne da koy làmboo bu ci xëtt rek jàpp ne cheikhu leneen la, waaye du cheikhu tarbiya. benn bi mooy day xam nufuus yi, maanaam day xam bakkani doomu aadama yi ak état bi bakkan di toll ci li ko mu tasoy fu ne di limi, day xam mbiri jàmbi ci li feeñ ak ci li nëpp, day xamit li nga xam ne ci lay mën a fàggul jàmbi ak mat ak li nga xam ne ci la jàmbi di jëlee ak wàññeeku, day xamit préparatif yi nga xam ne mooy tax mat googu mu fàggul jàmbi sax ci moom ak yi nga xam ne mooy tax mat googu dañ xam goo xam ne ci kaw xam-xam lay tege ak expérience ba dara du ci xëtt, maanaam ci cosaani yar bi wala furuwa yar bi maanaam bànqaas bi. ñaareel mooy day xam adduna, xam taqalubaat yi maanaam ni jamono di wëlbatikoo, xam atee sharia ak atee aada. kenn ku ci nekk la ca daw mu xam ko. bu dee ci atee sharia day xam bépp yax boo xam ne alquran atte na ko wala hadis. bu dee ci aada day am expérience, day yàgg a teewee yu baree bari, day xam réalité, day mos al ajsam al kashifa maanaam jëmm mu yi nga xam ne dañu lëndëm ak ruux yi ba nga xam ne kenn ku nekk dana xam ne yàlla ci moom nañ ko war a yéegee. mais nag loolu mooy tomb ñaareel bi. bu ñetteel bi day xam nan lay sottaxlikoo ci mbirum jant bi, sottaxlikoo goo xam ne mbir mu nekk dana ko teg fa mu dëkk. ci kem nag anam ba nga xam ne noonu la yàlla nga xam ne du ko teg ci kaw bakkanam tey du jàng tuut lu mu tuuti tuuti. moo xam ne loolu mënta am lu dul mu nekk wari a sadiq fi tasarufihi, maanaam ku sàmm koo xam ne day dëggu ci nami sottaxlikoo. nga xam ne loolu moo koy produireel moom du gërëm loo bakkanam, maanaam du moo koy jural ba du gërëm loo bakkanam. te day dëdd adduna dëdd goo xam ne ci lu dëggu lay doon ci xolam, dëdd goo xam ne lu dëggu lay doon ci xolam. nga xam ne dëgg googu moo koy gindi, moo koy orienté, teg ko ci yoon woo xam ne day bàyyi lépp lu wuuteeg yàlla subhanahu wa taala. da koy yar bu mat sëkk ba nga xam ne ay tegginam day nekk teggin wér. moo tax ci boo demee ci xekma bu Cheikh Abdul Ahad bi mi ngi wax naan ci njàngaleem Serigne Touba ba tey wax ne Abu Ali Astaghfi radiallahu anhu daa wax ni mooy day delluwaat ci li ma waxoon léegi ci njàngaleem Serigne bi ci li mu waxoon ne kenn ku nekk ci ñoom aali wariix lay doon. Abu Ali Astaghfi radiallahu anhu daa wax ni bu fekkoon te ne waaye dafa dajale mbooleem xeeti xam-xam yi wa àdduna bépp topp ko te moom ay tegginam royewu ko ci benn boroomi teggin noonu duñ ko topp, su boobaa ñun duñ ko topp. al imam junaydi radiallahu anhu wax ni sunu tariixa bii, maanaam sunu xam-xam bii te mooy tasawuf, ñu ngi ko tënk ci alquran. képp koo xam ne déggul hadis te du toog ak boroom xam-xam yi fiqh yi, képp ku ñëw roy ci moom ci ay teggin jàpp ne ki am na teggin ba nga roy ci moom, su boobaa la nga jël du teggin waaye ak yàqute nga jël. mu wax ne ibnu ataila radiallahu anhu nee na la tashab man la yunhiduka xaaluhu wala yaduluka alaqa, koo xam ne bu ngeen toogee amul lenn loo yëg loo xam ne mi ngi la koy dolli ci sa diggante sa borom. koo xam ne bu ngeen toogee du la tegtal yàlla, nee na kooku bul ko topp bul ànd ak moom. loolu nag moom ci suñ jamono ji ñu toll bari na lool. xëy na sax mawdoo boobu tax ñu ndax ñun Serigne Touba lañu bëgg a waxtaane nan la doon yare, waaye loolu bu ci doon dugg jamono ji moo fees jamono léegi day mel ne léegi moom say xutar bi amatul. ndax léegi maanaam toog ak benn waay nee na ma benn waay nee na ndax suñ maam Balla Missa waxu ko nee na maanaam fii mu ne ki nga xam ne maa day joxe addiye ju doon jërul muy wax suñ bi ñaanal ma kenn du ko fàtte. maanaam kii toog ba yàgg mu woo Serigne ne ko jëlal bi daal di koy bindiroo ay suivre suñ bi xëy war a dem West Réunion wala mu yable fa nee na kooku jërul muy ñaanlu suñ bi du ko fàtte jënd ñam fii ne bu suñ bi toogee ak yéen léegi ko sax moo koy woo. nga dama xamul ci yow dara fan yi rek mën naa la nemmeeku. waaye kenn nekk ca tool yi sax nag di bàyyi la suñ bi di xawaat dee fii mu ne bu tëddoon bu guddi jaan matta ko bu diggee suñ bi di ko fëgg naan seet leen seet leen fi ngeen ko yóbbu rek suñ bi du doom joom soxla. nga xam ne kon léegi man day mel ne Cheikhul Murad bi moom yombatul ñu yafatut a gis. maanaam Serigne Touba nag radiallahu anhu daal di wax ne kon Cheikhul Tarbiya tegtalam ci alquran la bàyyi ko muy lii ñuy dund ñun. xam nga almouridiya moom ci loolu la sosu ak am na ay tegtal donte la sax ñiy critiqué tasawuf bari nañ lool waaye teewul jamono ju nekk rek ñun nañ fexe ba di ko indil ay dalil ay xojëj yoo xam ne ñoom suñ ko déggee duñ ko mën a ràdd. donte it danañ gis ci biir nag loo xam ne wuute naag l'islam ba tax la ñuy wax ñu di ko wax. ndax dafa am benn waay gu may nettali ne ma daa dugg ci internet bi seetaan ci site bi nga xam ne dañuy contre tasawuf nee na mu gis benn waay bind ci bind mu garaaw moo xam ne di dajji tasawuf di sànni di dajji tasawuf di sànni di wax ji ñaaw ba yàgg nag mu fab genn kilifa nag mu fab genn kilifa ci yoonu murid mu fab genn kilifa moo ko teelibéem indi image am teg ne les preuves maanaam ku wedd li muy wax rek xoolal te kooku mu teg nag lam ci wax neexutu dindi maanaam na muy doxee daa wuuteeg ni l'islam di doxe daa wuuteeg ni Serigne Touba jàngalee woon nga xam ne moom ba mu waxee ba doyal nag moom la indi dëgëre la koy waxam ne ku wedd li muy wax na xoolal kii kenn la mi ngi bokk ci biir turuq tasawu turuq suufee yi nga xam ne loolu la muy tegtale kon mooy mbir la moo xam ne ñoom ñuy weddi xëy na gis nañ ci biir lu tax ñuy weddi waaye nag buñ jàppale dara baaxu ci. am naa sama mbokk moo xam ne mas na ko misaale nu ma neex nga xam ne daa wax ne mi ngi mel ne rek ki yor doomam di ko sang ba yàgg am la tàbbi ci ndox mi léegi au lieu que mu dindi li tàbbi ci ndox mi sànni ko continue sang doomam waaye mu boole ndox maag doom jaag la tàbbi lépp sànni nga xam ne léegi day fal juróom yàq nga xam ne kon boole na lu baax ak lu ban sànni ñi wekki tasawuf nag sànni ci àll ba moom noonu leen misaale donte gis nañ ci biir lu ci bokkut nañ dindi nañ seet la ci bokkut ñu génn ko sànni te bañ a tasawuf jaaduwut. moo tax Serigne Touba wax ne léegi mi ngi tëngu ci alquran te mi ngi bàyyi ko ci wa tabiaa sabila mananaat yonente bi alei salatu salaam nee na maanaam Serigne Touba ne na yonente bi alei salatu daf daan yar ñooñam ci diine daan leen yar ci adduna waaye kenn ku nekk rek kem nam gisee mbiram nee na dana ñëw ci kii ne ko yow day saxol di woon saxol di woor foo toll saxol di woor foo toll ñëw ci kii aaye ko loolu nee na sax ba guddi mas na am bis muy nenne ko si Sayyidna Fatima ak Ali ibn Abi Talib radiallahu anhuma ñëw ngir di leen digal ñu def xiyaamu layli da nee na bi muy dikk mi ngi romb Sayyidatna Aisha mu tëdd di nelaw te wax ko dara ñu gis na kon foofu tasawu kon mi ngi sosoo ci mbir yi léegi nag bi loolu amee lenn ci suuf tarbiya yi di digal seen ñun ñuy sikar am ci ñoom ñoo xam ne la ñuy digle dañ ko def umum maanaam dañ koy généralisé waaye nag am na ci yoo xam ne duñ ko généralisé ndax bu fekkente ne charia la moom ñëpp ko bokk amul luñ naan kii defal lii kii bay amaduñ ne kenn duñ ne suñ jaan nemes mi bu julli toksaan te bul julli timis man ñu ne ma julli timis te bul julli toksaan ñun ñaar ñëpp ñoo bokk julli toksaan ñoo képp ku dib julli waaye nag bu dee ci tasawuf nag ki nga xam ne ci lañ aju te yaakaar ko nag mooy xool ba kenn ku nekk ci ñun mu gis la gën a gaaw ci moom ci ak rafi ci borom mu digal ko loolee loolu la ñu wutee charia moom ñëpp ko bokk waaye tasawuf nag kenn ku nekk ak méthode bañ la teg moo tax Serigne Touba radiallahu anhu ma dugg ji rek maa ngi jéggalu xaw gee xaabaabal sax moom ni mu doon yare damay dellusiwaat ci qaacide boobu ñuy wax naan faaqiru cheyin la yu'tihi ku ñàkk dara doo ko mën a joxe moom tëgul tëb tëb rek di yare moom dafa yaru ba nopp di doog a yare te kan moo ko yar ginnaaw boo xamee ne ci ni ko suñ borom bind nii ñu comme ni suñ borom bind doomu aadama yi fii nit di jaar moom jaar na fa ci zahir ci anam nga gën a rafet ba noppi dawal bi di ko wax nag ci loo xam ne mi ngi bàyyi ko ci ay xalimam mu bàmt ko ay yoon yoon te waxoon na ni kitabati min lawhi rabbi tanxulu la yamtari fiha nabilun yaqilu xoon na ci ngi njëlbeen ne man sama mbind man li may wax di ko bind maa ngi koy toxale ci lawhul mahfuz nga xam ne képp kuy boromam xel doo ko sikki sàkka ci loolu nag lañ gis mu wax ci mbindam ne moom yàlla moo ko yar rabbani an naficu alwahabu ashkuruhu ma dultu xajan bi qawli alhamdulilahi ku ne xam ne ne ko yàlla yar danga yaru te it ku yàlla yar dana def ci jeexit yoo xam ne koo bëgg a yar koo bëgg a yar danga ko mën a yar ci beneen barab yar boobu ko yàlla yar da koo yar ci biir noon yi yar ko ci biir ñoñam yar ko ci géej gi yar ko ci jéeri ji te leen lu ci nekk mu leeral ko ana ci barab boo xam day wax ni rabbayteni rabbi fi l aadaai muctariban xata rujuuciya lil awtaani qad xaana nga xam ne ba muy nekk ca noon ya di tumranke fala ko yàlla tàmbulee yar di ko yar di sellal ab yaram ba nim dikki ci ñoñam loolu moom moo ko bind di ko yàlla yare di yee ko xam nga nit mën naa yar nit ba muy yaru waaye du yeewu nit dana yaru lool waaye doon a dof loolu day am waaye moom yàlla da ko yar mën a buul bitiku yee ko ba mu nite moo tax mu ne nabaxte nii am si sit faydan wa maarifatan wa sarmadan biya nawir rabbi ashana yow suñu ma danga maa yee démb ma bëgg nag tey nga dolli ma ak bëbbal tey leeral sama xol mu nekk sarmadan éternellement nga xam ne du am yemukaay maanaam nga leeral sama xel ba faw bi ko suñ borom yaree ba mu yaru nag daal di koy digal nag ne ko wooteel léegi nag ginnaaw yar na la ba nga yaru nga woote mu daal di wax ne wa min ajaibi ibni abdillahi sallallahu alayhi bi salamillahi baaxin adaa ardahu bil awliya ila al qiyamati wa kullun waliya sunnatahu wa saanaha an bidaai tafsirahu qadimahu bi fasnai amarahu sallallahu alayhi illahu filali wa sahbi waman walah bi an yuallima al muridina wa man yaqbalu minhu nusha min ahli saman wa annahu awsalahu an taxliya li rabbihi mubashiran bi taxliya nga xam ne moom day wax ne bokk na ci kiimaani doomi abdullahi jooju te mooy yonente bi alayhi salatu wasalam bokk na ci ay kiimaanam yàlla mi nga xam ne daal di wax ne yàll na yàlla mi nga xam ne mooy albaax yi yàll na yàlla leeral suuf si bàkki suuf si ak ay wali yu ba bis pénc daal ne bokk na ci kiimaani yonente boobu day bégal gu mu bégal ki ko doon liggéeyal moom sunu borom subhanahu wa taala moom mooy liggéey ko yonente bi Cheikhul Khadim bokk na ci ay kiimaanam nag bégal gi yàlla bégal ki doon liggéeyal yonente bi ci ne ko fasda maanaam fasda bi ma tuumaru aarid an il mushrikin kooku yonente bi la ko suñu borom waxoon subhanahu wa taala xam nga yonente bi lislaam bi muy doog a woote fukki at ak ñaari jëkk yëpp ci tawxid la daan woote biñ demee nag ba tàmbale bëgg a pratiqué lislaam kiifër dafa amoon doole te boobu jullit ñi seen kàttan demeegul noonu daanañ nodd di làqatu di jullit di làqatu am ci yéefar yi ñaar ñu am kàttan ba yonente bi daan ñaan suñu borom di ko wax ne yàlla na nga dëgëral lislaam ci kenn ci ñaari omar yi mooy omar ibn xattaab ak omar ibn hisaam bi suñu borom dugalee omar ibn xattaab ci biir lislaam nag bi mu ñëwee fi ñu daan làqatoo di noodu moo toj barab yooyu ne léegi nañu dikkati islaam ca kaw boobu la suñu borom wax yonente bi alei salatu salam ne ko fasda bi ma tuumaru wa arid an il mushrikin léegi kon li nga doon woote léegi bérél ko léegi nag Cheikhul Khadim radiallahu anhu nee na bi nga xamee ne moom doon na jim doon na yonente bi sallallahu alei salam dem na ba ma sëkk nga xam ne yàlla ci bopp moo ko mataral yàlla daal di koy dolli lu yaatu ci xeeti xam-xam ay xikam dolli ko ay leer dañu ko secret dëgëral ko nag jox ko force ba nga xam ne am na kattan ci mën a yenn alwilayatul kubra mu yenn bu mag bi nga xam ne moom la ko suñu borom nama yenn. suñu borom da koo jox ndigal moom it na mu joxe woon yonente bi alei salatu wasalam ci ne ko maanaam leeralal sa boote da koo jox ndigal ci fasda wooteel nit ñi ñu wéeru si ci yow te jàpp ci yow tay jëfe say ndigal tay bàyyi say tere. mu ne loolu nag nimbal ngëneelul yàlla lu ma defal dalika fadlullahi yuutihi alladi yashaahu wa qaaliri qul bi rusuli mu daal di wax ne amalani rabbi bi an usarriha bi annani malaakan rahiman wa masna fa man araada alxayra fi kiltay daarini fa liyarusu bi. kon ndigalul yàlla lay doxe moom dem doonul koo xam ne daa mën a yar rek di yare ci jamono ji ñu tol da ngay gis koo xam ne day nekk ci barab ba yàgg doo ko xam sax ci farlu yaa nga dégg ñu nag moom ko sanc na barab sàngam wala ma nga barab sàngam ko léegi day àggle ci yàlla loolu day am. suñ tuba moom daa jaar fa mu war a jaar ci ni ñi fa gaañu baax ñi di jaare waaye wëlbatiku nag la muy def lépp mu teg ko ci ndigalul yàlla daal di wax ne yonente bi alei salatu wasalaam moo def ak moom mushafaha tu ñëg tuñ waxanteeg moom ne ko rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bi dars faqat wa rabbi kulla waxidin bi ma yariqu bihi. kon fa ñun ñi nga xam ne ñoo la topp di ahlu tasaf di wax alhimma mu yitte joo xam ne lu nit am ci la koy amee yar leen ci te kenn ku nekk nag na nga seet la yàlla ci moom nga yar ko ci. kon suñ tubaama foofu la tàmbale yare ab yaram foofu la doore léegi bi ko sunu bi ko yonente bi alei salatu wasalaam waxee loolu nag mu daal di taxawal nit ñi ci ay méthodam li ñuy wax minhaju riyada ñu seet anam yi nga xam ne ci la ñu njëkk ñi daan yare am na yu mu ci jël waaye nag dana am yëfi boppam yoo xam ne moom rek moo ko xam moom rek moo ci jaare la ñooñam ndax loola tax ñim yar raw ñam yaru ndax daa jël ñi fi jiitu woon seen méthode yi ba noppi nag fa biisi boppam dolli ci ñii di leen daan xiiflu lenn ci mag ñi am ñoo xam ne da leen daan lëggéeyloo lëggéey yu bëri yoo xam ne da leen di ëpp doole da leen dépassé am ñoo xam ne da leen daan sëf ay wërt da leen sikarloo ñii mu leen di tuddloo yàlla ñii mu leen di jox xaside yi ñuy jàng ñii mu leen di saxooloo làpp ñii mu leen deraloo rawatina nag jaxasoo góor ak jigéen waaye ànd ak ñu lépp nag lu jiitu muy teg manaahij yi dalina xamal lan mooy fondation bi islam ba noppi nga xam ne day mel ne ku doon tabax rek te fondation bi ba mu dëgër mu doog a fab nag fas yéene yëkkati bâtiment bi mu jub taxaw nga xam ne dafa leen a jàngal cosaanul islam ba ñu xam ko te mooy tawxid ku ne xam ne ne tawxid mooy usulul islam ba ñu xam ko mu doog leen a commencé yar ci anam yi nga xam ne daf daan wax ni wax ju am solo man abada allah wala man abada gayra allahi fa sa yaalamu annahu la ilaha illa allah képp ku jaamu ku dul yàlla bi sa ngi ñëw nga xam ne yàlla rek moo yelloo jaamu te jaamu ko di am njëriñ ñàkk gaa jaamu loolu ci juddoo waaye képp ku jaamu yàlla te tegu ko ci kaw sunna yonente bi alei salatu wasalaam bi sa ngi ñëw nga xam ne mohammed salallahu alei wasalam rek la yàlla yónni bari loolu nag lu mu daan wax ci kanam taalibe yi ba bind ko sax di ñaan yàlla kàddoom gu mujj doon baatub laa ilaha illa allah mu daan wax ne allahuma ajcal axira kalaami laa ilaha illa allah mohammad rasulullahi sal alai sallam moo tax bëgg gi mu bëggoon yonente bi alei salatu salam ak ndox gi daan dox ci kawam ma menn mbokk dama nettali ne ma fan yi dafa am bis mu dem Louga ci menn ndaje nee nañuy def benn conférence boo xam ne ay murita ko taxawal journée culturelle boo xam ne dañ ko jagleel mohammed salallahu alei wasallam nee nañuy ñuy waxtaan ba yàgg nag ñu jox genn góor mu jël kàddu góor ga nag xëy na bokk ci tariixa bi nee na góor ga daal ne man day sant naa ci ndaje bi maa ngi koy rafetlu loolu it bég naa ci loolu nag li tax ma bég ci loolu it mooy bisu mohammed salallahu alei wasallam ay murid taxawal ku doon ay tijaan du ma bett waaye murid yi ko taxawal daal moom bett nga gis na kon léegi al murid yi am na fuñ ko féetale ci l'islam am na fuñ ko féetale ci yonente bi salallahu alei wasallam te moo ne moom li wax ci yonente bi kenn wëkk ko ci li wax ci yonente bi salallahu alei wasallam amul kenn ko ko wax ci kaw suuf ñun noonu rooyee yonente bi alei salatu wasalaam ak nam def yonente bi alei salatu wasalaam amul kenn ko ko def waaye xoolal ñoom ci bitti ñun ni ñu wanee dal ni ñu wanee masalan dañ lay wane ci anam goo xam ne day mel ne lu xeetu yonente bi salatu wasalaam sa yoon nekku ci ci koo xam ne moom li gën a tuuti ci lim daan ñaan ci digganteem ak yonente bi salatu wasalaam ak a neexoon ci zahir ak a neexoon suñ borom may ma ma jamonoon teeg moom ci kaw may ma googee moom may ma jamonanteeg moom aka neexoon ma gis ko muy dox ba yàgg mu yëkkati tànk bëgg a teg ci suuf ma séen ak dég ne fa ma gaaw rom sama leex ci suuf mu jaar sama kaw leex booba jàll nga xam ne moom day ñaan loo xam ne kenn ku dul moom du ko ñaan nga xam ne protégé ko dégg yi ko nar a jam rek day ñaan sun borom jamonoonte loon ko moom muy dox ba dig nag koo jam moom mu fab lexam teg ci kaw dëgg yi yonente bi alsalam fab sànk bi jëre teg ko ca kaw lex ba jàll mu nekk na wax sun borom wësëgale ma ci moom loolu daan dox ci moom doxin woo xam ne nag yéemi na léegi bàyyi fi ñoo xam ne ñu taxawalal ko bis nag ni ci sant yonente bi salaai salam yow loon keneen la bett dégg su ko defee ginnaaw bi mu daan ñaan ne sun borom yàlla na ma defal sama kàddu gu ma ji muy laa ilaha illa allah gis nañ gis nañ ni ñu tënki woon ci l'islam ba nga xam ne amul benn yoon boo xam ne nit mën naa dikk jam al muridi ci l'islam moom lépp ci ko l'islam da ko teg ndax boo xoolee ni mu daan waxee ni istabtada al muridu bi tawhidi wal fiqhi wa tasawufi al majidi muntahijan mazhab ahli sunna maa al jamaati naja min fitna wala ne ci makhaaliqu niiraan ma nga fay waxaat ni bii ji rek la fa baax mu tut la ci soppi wal xaqu fatul abdi bi tawhid maanaam li dëgg ne na jàmbi maanaam tënku ko ci murid qadir laay ñëpp lay waxal ndax maanaam moom daf daan bàyyi xel wax ji sun borom di wax ak jaam ñi ci yaa ayuha alladina amanu ak yaa ayuha nnaas ndax gis nañu sun borom bépp boo xamee ne mi ngi wax loo xam ne maanaam takaalif la mi ngi jëm ci l'islam muy digle wala muy tere yaa ayuha nnaas rek lay wax te képp koo xam ne yaa ngi fi ñëw nag ngir yaatalal yonente bi alei salatu salaam noonu nga war a doxe moo tax suñuñ tubaa fii mu ne bu daan digle wala muy jàngale doo dégg mukk muy wax ak taalibe yi maanaam jaam yàlla yépp lay waxal ndax lakin unaadi kull al ibad al ila imadi bila jalaay maanaam man damay woote waaye jaam yàlla yépp laa woo ya ahla al barri ya ahla al bahri uuju li barri maanaam jàdd leen jëm ci mustapha mi salallahu alai sallam bahri soxay mi nga xam ne muy gëjul tab gi moo tax moo xam ne wal xaqu batul abdi bi tawxid maanaam jàm bi li dëgg mooy mbiram na ko tàmbalee tawxid te mooy wéetal yàlla wal xaqu batul abdi bi tawxidi wal fiqhi wa tasawufi al majidi muntahijan mazhab ahli sunna maa al jamaati wa tilka al janna nee na bu fekkee te ne jéegoom bu njëkk def na ko muy tawxid jéegoom ñaareelam mu def ko muy fiq te mooy mu jëfe atay l'islam yi juróomi ponk l'islam yi mu taxaw ci jéegoom juróomeelam mu fexe ba di sellal jëfam su ko defee seet yoon yi nga xam ne ci la ahlu sunna wal jamaa jaaroon mu teg ci tànkam nee na loolu protection la boo xam ne dana dox digganteem ak sawara xam ne loolu serigne tuba daan jàngale radiallahu anhu ba tey gis nañ lu bëri mu daan ñu dénk sharia aleykum bi shariati al mutahara maa ma tayassara fi alxaqiqati al munawara loolu serigne tuba bëri na loolu ko daan wax ci ay njàngaleem daana wax ne it bind na mbir daan ki bind lii day mi ngi digal képp ku ne ci moom nga aju te muy dëgg ci yow nga topp ndigali sunu borom yi te bàyyi ay tereem su ngeen toppee ndigali sunu borom yi kat yéen la ñeel la cay juddoo ci yu waaye su ngeen ko ñàkkee toppit ci seen kaw lay sotteeku la cay juddoo ci safan daana wax ne yéen ñi nga xam ne yéen a ma topp na ngeen ma diglu te nangu ndénkaan lii ma leen dénk te mooy bu leen di wuuteeg sharia sulaab si yi te it na ngeen seet lépp loo xam ne jàpp ne leen ci xaqiqa ju leer ji ngeen taxaw ca te mooy jublu jëmmi sunu borom subhanahu wa taala topp ay ndigalam bàyyi ay tereem daa di wax ne bu ngeen toppee ndigal yi sunu borom yi kat maanaam bokk sun borom yi bokk na ci topp ndigal yi mooy lépp loo xam ne waaji na nga di ko def lépp loo xam ne mandub la nga di ko def boole koog nag seet li nga xam ne ay mubaaxaat la yuñ daganal nga di ko yéwénal di ko décoré di ko rafetale wax ne bokk na ci moytandiku tere bàyyi lépp loo xam ne sun borom subhanahu wa taala da koo tere ci sharia muy luñ araamal wala muy luñu sib daa li wax ne na ngeen topp ndigal yi te bàyyi tere yi ngir jëmmi yàlla nag boole koog doylu ci mujarradu sharia maanaam yem rek ci sharia ak lépp loo xam ne jàpp ne leen ci xaqiqa bañ a jéggi limitub sharia maanaam fexe leen ba bu leen ko jéggi daa ne am na lekk ci seen kanam yoo xam ne mi ngi leen di woo mi ngi leen di provoqué te loolee fa mu leen jëmee du fa gën fala taxurannakum alxayaatu dunia wala yaxurannakum billahi alxarur fexe leen ba nee na bu leen dund ko adduna gi war waaye bu leen cheytaani war daa di wax ne na ngeen di tuub jëm ci yàlla ndax am na lu nekk seen kanam loo xam ne daf leen di jàjji maanaam daf leen di jàjji daf leen di yee te loolu mooy bis pénc daa di wax ne nag lii wala ala ma naqul wakil wala ala ma naqul wakil mooy li may wax yàlla nga koy dégg tam mi ngi koy seere ndax ne yàlla rek la daan seere loo kon moom ci kaw sharia lañu daan teg ci kaw sharia lañu daan tënk ci la daan dox ak ñun ñëpp daan yar ci la leen daan yar ndax ci biir yar boobu sàkkoon na ay barab yoo xam ne ay daara la yoo xam ne ki ñëw di ko toll ci jàng alquran am na barab spécial ba mu war a dem ngir jàngi ki toll ci jàng xam-xam am na fañ ko war a yóbbu ngir jàng xam-xam ki xelam mënta jàpp ci ñaar yooyu dara nag te mën a jëriñu ci tomb yi sëriñ bi dana ko jàngal ci tomb yi ki nga xam ne xelam bu mënta jàpp ci yooyu dara mu yóbbu ko ci barabu lëggéeyukaay yi ñu di ko yar di ko jàngal lëggéey waaye daweesul toog ci wetam def loxoy neen jàngoo lëggéeyoo sëriñ bi daweesul toog ci wetam ngir loolu wax na ci naaju xaba alxaaj ni fadaatun wa raaxatun lan yusira saxsan araada an yakuna muusira maanaam ki bëgg a woomal moom loxoy ne du ko taxaw womal. Maanaam toog ni rek di xoolee fi ne adduna si sax ñi ko soxlaa ko si ne da ngay gis 8 heures la ñuy xëy, 8 heures la ñuy wàcc. Maanaam duñu seetlu benn yoon. Da ngay bu dee baykat yi yaa ngi leen di seen ca taw ba lu mu metti metti ngir bañ a booyal. Daana wax ne maanaam ngir tënku gi ñu daan tënk ci l'islam, tënk gi ñu daan tënk ci l'islam ñu bañ cee xëtt benn sart. Daana wax ne man de l'islam joo xam ne man de àjjana joo xam ne borom jaamul yàlla gaddlu ma ko kenn. loolu xis la buñ nettali, waaye buñ ko xoolee ci wax jim ne rajaa janet bi laa taaatin bi sunit may xurun yaata day jamtalu ci ñu ne moo ko wax waaw. moo tax kon maanaam ci fi muy tënkee mooy damay fàttali sama bopp ak ñi ma sañ a fàttali ci képp ku yëg taalib ñu bàyyi xel ne sëriñ bi dafa am fu mu nekkoon ci l'islam, dafa am lu mu liggéeyaloon l'islam, ami lu ñu digaloon. léegi ñu fexe ba li sëriñ bi bind ñu jiital ko ci li ñuy dégg ñu di ko nettali. anam giñ ne ci la sëriñ bi daan doxee ñu jiital ko ci ñi nga xam ne ñoo ànd nag sëriñ bi. bisu ajuma bi njëkk ci koor nga xam ne njaareem lañ ko bokk yendu ñu ñëpp. bi may ñibbi si oto bi ma dugg rek, bi ma ñëwee damaa dugg toog ne sëriñ bi passe bi ñaata la, mu ne ma téeméer juróom benn fukk, téeméer juróom ñaar fukk. mu ne ko ah waaye sëriñ bi loolu tuuti ne rek teen ko yokku. benn waaye bu ne ma ah waaye sëriñ bi tee nga bañ wax loolu la dana discipline de. ma ne ko dit maanaam démocratie la ñu wax. am na ñoo xam ne buñ duggee dañ naan wàññil, na am ñoo xam ne buñ duggee dañ naan yokkal rek. man loolu laa jubal rek. léegi benn pa bu nekk ci wér gi daal di tàmbalee waxtaan ak man. xam ne damay farci nii rek mu daal di tàmbalee waxtaan ak ñuy waxtaan ci ab taalibe. pa bi nag ab bàyyi fàll la. waaye xam naa la muy wax dañ ko koy waxloo rek. ma ngay wax lu yéeme waay maanaam lu dëggu nag lu dëggu maanaam lu tege ci yoon nii. ne may fii ne li may wax sëriñ bi boo ko waxee ci borom ngumba gu tax day mer. naan ma am na maa ngi mourid yoo xam ne boo ko waxee ci seen wet da ngay gis ñu mer. waaye li may wax lu dëgg la daal ne man ab taalibe la ab bàyyi fàll laa nii ma nga yor sax ak mbol dem buy firndee liggéey ab bàyyi fàll la sol am laafam. daan na waaye fii ne boo ko waxee ci megi teel bi ñu ci bari dañuy mer defe ne li nga wax waroo ko wax. ñu continue ci suñu waxtaan ba yàgg. am na góor bu ne ci ginnaaw li ma bëgg indi rek mooy ñu jiitu suñu xel te delluwaat ci xam-xam ni ko sëriñ bi daan waxee. ndax fii ne suñu ñàkk dellu ci xam-xam pexe cheytaane képp la. wa min makaidillaacini cheyda wa min makaidillaacini ayda aksaahu baaxin li yudimu fayda saddul muridina ani taallumi li ma ci baaxin rabbina alalimi alaxlami. maanaam suñu ñàkk dellu ci xam-xam pexe cheytaane képp la. su ko defee góor gi ñuy waxtaan ba yàgg mu daal ne ah waaw yow sëriñ bi maanaam sëriñ Touba de moom amul morom. ma ne ko waaw ma ne ko man de dégg naa dama daa ñëw te pes waaye kon ma pes la ndax dégg naa ñaari gars dañoo ànd ay xarit lañ nag ñu toog ba yàgg kenn ki ne cee sëriñ Touba amul morom de ki ci des pes ko. ne ko yow da nga ko wutal morom amoo ko nga doog ko wax. ne ko yow da nga ko wutal morom amoo ko nga doog ko wax daal di pes morom ji. dégg nga góor gi ci des daal ne man kay mën na maa wax ne sëriñ Touba yàlla la. waaye bi ma waxee nag ma ne ko yow da nga may wax foo tegtaloo nag. man loolu ma ko xam ni rek lu waay wax ma gëm ko. ma ne ma waaw fi ma tegtaloo mooy léegi boo demee ci bitik bi di jënd boisson da nga naan ko jaay ma boisson rek. léegi mu yëkkati bitel jox la te tuddoo turu bitel. daan na nag doon gim doon benn xeet moo tax boo ne jaay ma boisson rek ñu yëkkati bitel jox la. ginnaaw sëriñ Touba nag léppam yàlla. man nga ne sëriñ Touba man nga ne yàlla la rek. ma ne ko yow de xalaat bu rafet indi nga ko. maanaam sa xalaat bii de wax dëgg yàlla man du ma ko jéem a rad. waaye nag ma ne ko manam ma jéem a identifier sëriñ Touba ne nangam sàngam la nekk nag duma ko tej saa xalaat man. man damay fekk la bind rek ne lii laa ma jàpp ca loola. ma ne ko sa xalaat bii ak sa xalaatu bopp bii ak xalaatu safari bi ñun ñii ci biir oto bi ñëpp nag duma ko jënd mbindum sëriñ Touba. loolu nag maa ngi wër ay mbind waaye gisagu moom wax ko ci. donte gis naa mu ne jaxasoon ak yàlla bay benn nag. ma ne ko donte gis naa mu ne jaxasoon ak yàlla bay benn sama dret ak dret maanaam sama jëmm jaxasoon ak yàlla ba lépp yi benn. li gën a bari ci ay njàngaleem nga xam ne maa ngi ko gis ci téere mu gën a lëng damay gis muy wax naan rek inni abdullahi wa xadimi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. moom bànneexam dëgg day mel ne keroog mu gën a am bànneex day wax ne man jaamu bi yàlla la di liggéey kutub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. nga xam ne moom loolu ëpp lu ñuy bànneexoo. góor ga nag daan ne ca lu waxaatut. ma ne ko nag dañuy lay birent rek ñun suñ biir ndax kenn ku nekk ak façon xalaat la. ma ne ko nag ñi koy wax te toll foofee ci xaal boobe nga xam ne lañ bëgg wax xamuñ ko xëy na ñu waxee foofee man lu waay waxee duma weddi waxe kenn. waaye lu jëm ci sëriñ Touba moom man am bindam laa ci jiital ci luñu teg ci xalaat. fi mu ne bu ñëwee maa ki ànd kii moo àndoon ak sëriñ Touba moo nettali nangam sàngam yi la nettali ma ngi sëriñ Touba bind lu juyoog loolu duma jàppare koo ko la sëriñ Touba bind laa jàpp. de li ñu wax naan laysal xabaru kal muayana maanaam neeñu bokkut ak maane li nga jàkkaarloon bokkut ak nga ne dégg naa ñu ne seetlu nga li ma wax. wax ne Serigne Touba bind nañ ko jiital ci li ñuy dégg. Buñ bëggee xam kan mooy Serigne Touba it nañ delluwaat rek mën nañ koo xam sax ñun ndax ginnaaw nee na bér na képp kuy borom ak wilaaya ci ne moom kiimaanu boromam la subhanahu wa taala. Waaye léeg-léeg rek mu bindal ñu ci baram ne ñu man may diw léegi ñu jàpp ne mooy diw moomee rek. Buñ demee nag ba weesoo xam loole nag ba am yeneen xam-xam yoo xam ne nag xëy na dañu ko xamal ci baatin wala ci yeneen mbir ñu xam loole. Waaye jamono ji ñu toll moom nañu jàpp ca loole mu ñu wax ne moom la. ngir loolu moo tax bërki dem suñ mam balla mii junj na ko léegi muy ñu bon ñoo ñu nga xam ne ne nañ tëjoon nañ leen ba ak ñu bàyyi leen démb muy yàq yooyu nga xam ne ñu ngi ko fi def te ñuy askan a jël si ci murit nga xam ne biñ leen di interest di wax ak ñoom dañuy giñ ci Serigne Fallou dañuy giñ ci Serigne Touba ak di protégé wu Serigne bi ci ay melokaan yoo xam ne man ba ma ko déggee dama ko gëstu ndax it nag fim ne nit ñi daañ la wax léeg-léeg mbir aggravé ko noo xam ne demewu nii. su ko defee boo ca waxee yow jóg nga nit lépp lu muy wax da cee war a am lu ko leer ma gëstu ko gis lañ doon wax lépp li dëgg ñu def na bon nga xam ne damaa jënd cassette ba seetaan ko muy lu bon loo xam ne kii maan la. li ci gën a yéeme mooy ginnaaw boo seetee seen tur yi man sax gëmul noonu leen tudd waaye tur yañ bind nga xam ne ay turi julli lañ sun maam xawa nga xam ne ginnaaw aadama moo njëkk a feeñ mooy sun maam ñun ñëpp ñaar ñamoon nañ tudd kenn ko tudd Sayyidatna Aïcha mi nga xam ne yonente bi alei satu wasalam daan wax ne foofu zulu say dina ko min hadi al humayra ka ci def tudd Sayyidatna Fatima bint rasulillahi sala alai sallam ka ci def tudd Ndaye muy juróomi nit nag nekk ci spectacle ñu leen di fay loo xam ne ka jël première 60,000 lay gagné ka jël ndaari xamu lu mu gagné moom waaye day gën a jëm suuf ñu nangoo wane seeni awr ñëppiy gis ñu jëf yoo xam ne bahima yi sax buñ ko doon jëf ba gis nit dañu daw dégg nga ne ay julli lañ ñu ne déet waaye ñu askano ne ay taalibe lañ loolu ku ne xam na ne loolu moom daqonte nag ñu doon ay taalibe. dama bindoon benn risaala boo xam ne mu wajjaxe ilal mourid yi nga xam ne ma ko orienté ne jëme ko ci yoonu mourid ma tënkoon ca tuuti wax ni nga xam ne maa ngi koy tëjee nii sax wax ne maanaam jëmmi Serigne bi maanaam ak sellam daqonte nag nit di askano di jëm ci moom ba noppi di ànd principe yu bon wala muy dox yu bon ma ne léegi képp koo xam ne gis nañ ko muy askan ne ci muy askan ne ci Serigne bi la bokk nañ xool melow bi dam ak ubitim bu dee sunna mustaqima ñu ne kii ab mourid la su mu teg moom ñu ne kii du mourid te loolu lépp dañ koo teg nag ci kaw mbirum Serigne bi waxa ci kaw mbirum Serigne bi lañ ko teg dem naa ba ci wax ne adduaat ak dunia wii maanaam lu tabbi ci biir yoon muy ñoo maanaam jimmi Serigne moom mu nañ ko yàqal waaye li ci metti kay mooy gis gi ñu leen di gis ñuy askan jëm ci ma nopp ñu ne ñee de ay mourid leen di yëkkati baat ya di ko ca teg waaye jëmmi Serigne bi ak lim liggéey tuuti nañ ci yàqu ko suñu bakk gusa waxoon na ko nee na ko woon fa layta li ma tad ni yadullahi hadim lu loxal yàlla tabax mbindeef lot na ci màpp ko maanaam Serigne bi lim doon tabax ci kaw loxal yàlla la ko doon tabaxe kon mbindeef mënu koo màpp waaye nag ñaawal gañ ko jéemal ñaawal ci biti moo mata taxaw ci laa waxee ne doa dunia yi muy ñi nga xam ne kenn ku nekk ngi ci boqam kenn ku nekk ngi ci barabam di woote rawte boo génne dëkk bi boo génne dëkk bi dem ci région yi wala nga dem biir Ndakaaru gii nga xam ne da ngeen fekk ñu fees ko tel am na melokaan yoo xam ne ko ci ne jàpp ñu ne li kii amul la da ngay rus nga xam ne ñu dañuy xeesal ba weex pecc ñii dañuy def ci lu ñaaw luñ ko làq kenn dañuy toog ci tante bi naan ba ne topp ñu naan suñ bi daa yor àll nga xam ne dañ ko lëng bu ñëw am ci ñoo xam ne dañuy askan suñ bi toog ñu leen di jiñ yàlla ñu nangu mbindeef mu toog ñu koy ñu naa ko yàlla nga muy nangu loolu mi ngi am loolu ngi am bu baax a baax lu ne di am ñu ay mbooloo nag yoo xam ne dañuy concurrence mooy ay taalibe te lépp na ci kaw fitis rek lay doon ak asulmaniya ca boobu ba ma bindoon damaa wax ne ñooñu man laysu masiyaxatan walakin masuniya maanaam man ci sama xalaatu bopp sama philosophie bopp jàppe wu leen ay Serigne waaye ay franc maçon yu ñuy financé la leen jàppe ma ne nag law aqalu tasaabaxu bil iraada wala yatasaabaxuna bil atbaai al kasira buñ doon boroomi xel li ñuy xëccu mooy ak taalibe waaye duñ ëpplante ay taalibe ba joxoon naa ci misaal ne mbooloo mu bari moom te mënalu leen dara kooku dalay jural musibam ëllëg daa am kilifa gu ne kuma nekk leen daa toog ak benn Serigne ñuy waxtaan ci bu bari mbooloo Serigne bi mu toogal ne ko man damaa ngeeg benn sirru boo xam ne bu ma la ko joxoon balaa tayee dellu si waa adduna bépp daañu la topp mu ne ko Serigne bi jox ma ko man de soxla naa ko mu ne ko accam mbaadu foofu nga nekk ne ko kaay ma yee la ne ko poto lam dégg Serigne bu guddee nu mu mel mu ne bu guddee bu tàkkee ay gunóor dafay nekk fees fa dell mu ne ko boo xëyee boo demee loo fa fekk mu ne gunóor yu feesaat dell ci suuf ba ñu daanu faatu. Mu ne ko mi ngi noonu bañ ko gisee dañ koo teggoon seen njëriñ muy ak leer ñu teg ko seen njëriñ nag ñëw dëgër seen musiba la. léegi loolu nga yor bañ gis ko noonu jàppee ko seen njëriñ fekk si la seen musiba lay doon fi mu ne ëllëg maanaam noonu rek lay demee. léegi li am solo nag mooy ñu fexe tënku ci siraatal mustaqim ci xoolal njabootu Serigne Touba gi ku mel ne Cheikhou Salif Mbacke moom foo ne koo jàkk saxal kell yi jëkk a dellu. léegi man damay gis nit ñu di ko tagg nii lool ci farloo yi demee waaye man sama nattukaay mooy naane la jàkk rek ba xam lan lay yëg man foofu dong laa lay natte maanaam la bu ma yëgee ci yow daal la may yëg ci gaañ yu baax yi danaa ko nangu bu ma ko jéego tamit man damay dem saa yoon rek du ma fa nekk nag di lijjanti yaay kan waaye daal damay dem sama yoon te ku ma laaj ma ne la yëguma ci dara. mbooleen njabootu Serigne Touba gi mu ci kenn koo xam ne da nga ne ko jàkk te saxal te du la delloo ci yàlla ba ci benn sët yi nga xam ne ñu ngi fi te teg seen tànk ci siraatu mustaqim mel noonee boo ci ne jàkk mu delloo la ci yàlla. léegi nag nga ne ci jàkk nit nag moom saxel mépp nekk ci maanaam roy sa bopp ci wut yàlla ngir xeemi ma dund loolu mi ngi am. léegi nit moom la ci côté boo xam ne da ngay jàpp ne rek moom da ngaa war a jaar ci ndox mi dem wut yàlla noo ko mën amee baax na ngir xeemi ma dund waaye léeg-léeg nit romb la ci nga suur mbooleem loo amoon. newaat dann siraatu mustaqim ñooñu nag ñooy ñi mata roy ñooñu mooy ñi nga xam ne yar ba Serigne su ko defee taasir bi nga xam ne moom moo des ci mooy yar Serigne Touba maanaam taasir bi mu am muy influence bi nga xam ne def na ko ci société bi loolu waa àdduna bépp gis nañ ko waa àdduna bépp gis nañ ko mbooleem lu am solo fii ci réew mi boo demee loxol mourid yaa ngi ci mbooleem lu am solo fii ci réew mi boo demee seen loxo nga ci biir nga xam ne loolu day delluwaat ci yar boo xam ne Serigne bi daana ko yar jikko yi fii mu ne dongay alquran yi dongay alquran yi nga xam ne dañ leen a jàng waxuma sax ñi nga xam ne dañoo askan nii rek Serigne Touba ay Touba waaye ñi nga xam ne dañ leen a yar ñu doon dongay daara fi ne lu demal nakaaru rek nga seet yu am solo ya bawal bawal yàqu moom te daanaka koo ci ne pëkk di gudd la foo ko kuppal ci alquran rek foo ko tariloo mu tari nga xam ne ñooñu ay dongay Serigne Touba lañ yoo xam ne fi ne ñooñu dañ leen di war ne ndam dañ leen a war a favorise gën a favorise loolu ndax Serigne bi moom loolu moo doonoon bëgg-bëgg moo doonoon yitteem ñi nga ci xam ne nag xëy na ñi ngi aju ci Serigne bi ba noppi ndox ci weneen doxin ñooñu buñ jàpp ne rek ñi ci waa kër Serigne bi lañ ñu di leen fekk ci loolee déedéet maanaam ñun Serigne bi moom mësuñoo won boppam yàlla ak yéen def salaam rek la ñu daan tegtal li ñu ko won kon nag képp koo xam ne ma nga dox ci kaw yoon woowee warees na ko mën a topp ndax Serigne bi waxoon na ko maanaam ki dajale tasawuf ak xaqiqa mooy ki yàlla topp ay ki leen dajalewul nag bu dee fiq kese la am saay ngoog bu dee tasawuf kese la am seen diyeex a ngoog léegi nag dajale ñaar yooyu moo jafe waaye tiiwul ba léegi nag mi ngi am ay éléments yoo xam ne ay fàggute fi Serigne bi lañ ña ngay dajale ñaar yooyu yooyu ñooñu nañ fexe ba jéem leen topp su ko defee ñu tënk wax ne wa axiru daawana an ilhamdulilah rabil alamin wasalaamualeykum warahmatullahi taala wabarakatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wabarakatuhu. jërëjëf Serigne Cheikh Naam Bousso cumbu leen mu mel ne